fa in kulta, iwapo utauliza. Fa idha jaza al-bahthu wa al-istiqsa'u min kulli shay, ikiwa itafaa kupekua na kufuatilia mambo kwa kina chake. An kulli shay, kulifuatilia kila jambo mpaka ukingoni, ndio istiqsa. Fasada alaina manakuduhu, basi kitakuwa batili kwetu kile tunachokichukua. Fi hadha zamani, katika zama hizi. Wataadhara al-amru bimarra, na suala hili la muamala litashindikana moja kwa moja. Ala sahibi al-wara'i, kwa mtu mwenye wara. Idh labudda lahu min balaghi, kwa sababu lazima mtu apate mahitaji ya msingi. Yublighuhu ila toa au nini? Anasema lazima tumahitaji hiyo yublighu ila toa au na kwa kina kuna ila ila toa yatakamfikisha kwenye toa ya Mungu. Fala man natarika alwara'i tariqun shadidu, ile kwamba njia ya kujiepusha na mambo ya shuba ni ngumu. Anna man qasada sulukahu, aliyekusudia kupita njia hiyo, ishtaratu na ni watu na nafsahu, ni sharti kuituliza vyema nafsi yake, wa kalbahu na moyo wake, alihtimali almafsada, kuvumilia hiyo tabu, wa ila fala yatimu lahu dhalika, vinginevyo kama hatovumilia hilo haliwezi kukamilika. Wa lihadha almaana sara alkathiru min ahli alwara, na kwa maana hii ndivyo walivyokwenda wengi katika wenye kujiepusha na shubha. Wasabikuna ila jabali Lubnan wa ghairihi, na washinda nao kwenda katika mlima wa Lebanon na milima mengine, kuonesha kwamba wako watu wenye zuhudi walikuwa wengi. Fa yaktasaru ala akli alhashish, katika ile zuhudi kwa kweli walifikia kuishia kula nyasi, wa thamarati mtafiha, na matunda duni, la shubha tafiha, ambayo hayo hayana shubha ya kwamba kuna haramu ndani yake. Bihali, kwa hali yoyote. Faman samat himmatu, yoyote ambaye bidii yake itakuwa ya juu, ila naili manzila tilwara, ya kupata daraja ya wara al-ala, falehi ayahtamila ashadaida, atapasa kuvumilia shida, wayasbira alaiha, azivumilie, wayasluka tarika ulaika, apite njia za hao, lianala manzilatahum, ili aweze kupata ngazi zao. Wa ama in aqama baina an-nas wa akala mimma yatadawalunahu, akiishi baina ya watu na akala kile ambacho wanachopokezana, fi aidihi, mikononi mwao, falyakun indahu bimanzilati al-mayyit, kwamba hicho kiwe kwake ni sawasawa na nafasi ya mzoga. La yukdimu alayya illa inda darura, hakitumi isipokuwa pale anapokuwa hana namna. Thumma la yatanawalu minha, halafu hata huko kutumia kwenyewe hatumii ila bimikdari ma yablighuhu ila taa fayakunu lahu udhuru, maana yake katika matumizi atakuwa nao udhuru fi dhalika kuhusiana na hilo, wala yadhuruhu ana hakitamdhuru. Fa in kana fi aslihi shubha, na kama katika asili yake kuna shubha, fa inna allaha ta'ala aula bil udhri, Mungu ana haki zaidi ya kumpa udhuru mja wake. Walihadha qala al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, fasada as-suq fa alaykum bil-qut, masoko yashavurugika, sasa jilazimisheni kwa kile cha leo leo kama kiitwavyo. Waqad balaghani an Wahb ibn al-Wardi rahmahullah annahu kana yujawi wa nafsahu, alikuwa akishindisha njaa nafsi yake, yauman, kwa siku moja, au yaumaini, au mbili, au thalatha, thumma yakhudhu raghifa, kisha anachukua mkate, wa yaqulu allahumma innaka ta'lamu anni la aqwa ala ibada, Mungu wewe unajua sina nguvu za kukuabudu, wa akhsha dhafa, na ninachelea uya dhaifu, wal alama, na maumivu, akuluhu, nakula, allahumma in kana fi shay'un min ghubth, kama kuna chochote cha ubaya au haram, fala tuaghidhni bihi, na kuomba usiniadhibu kwa kitendo hicho. Thumma thumma yabullu raghifa, kisha analowanisha ule mkate, bilmai, fayakulu, yani mchuzi ni maji kultu fahadha inna tari fahadhani tarikani, hizi ni njia mbili, li tabakati lulia, lakini za tabaka la juu. Min ahli lwara fima naalamuhu, katika ahli lwara kwa tunachokijua, wama man dunahum faalahum ihtiyatun wa bahthun, walio chini yao basi wao wana haki bana ya kuwa waangalifu na kuchukua tahadhari, wa bahthu, na kupekua na kutafiti, ala miqdari, kwa kiasi fulani, sio kuenda mpaka mwisho mwisho sasa watashinda na jana. Na wao manake haya ni imani ile ilikuwa kubwa kiasi gani, kwamba mtu hata akishinda siku mbili hana neno, yeye anataka mridhishe Mungu wake. Anasema ama man dunahum falahum ihtiyatu wa bahthu la miqdar wa lahum aidan nasib, lakini bado na wao pia wana hisa yao na fungu lao, min alwara'i la wara ala miqdari, kwa kiwango chao, wa biqadri ma tata'anna tana ma tatamanna, kwa kadiri unavyopata tabu ndivyo unavyoweza kupata unachokitamani, tanalu ma tatamanna, wallahu ta'ala la yudhi'u ajra man ahsana amala, na Mungu mtukufu hapotezi ujira waliyetenda matendo mazuri, wa huwa alimu bima yafalu, na yeye ni mjuzi kwa yote wayafanyayo. Fa in qila, kama itaulizwa swali, fa hadha janibul haram, huu tuliozungumza hapa ni upande wa haramu. Fa akhbir, na hebu tueleze, an janibil halali, kuhusu upande wa halali, wama haddul fudul alladhi yalzam minhu alhabs, na ni maelezo yepi au ni kuna mpaka gani wa visivyokuwa vya msingi ambavyo yalzamu minhu alhabs walhisab, italazimika kwa vitu hivi ambavyo sio vya lazima kuzuiliwa kabla ya kuingizwa peponi na kuhesabiwa. Wama almiqdaru alladhi idha ukhidha alabdu akhadha alabdu yakunu dhalika adaban, na ni kiwango gani ambacho mtu akikishikilia hicho, hilo litakuwa ni adabu, wala yakunu fudhula, na haitokuwa ni kitu cha ziada, wala alaihi fi habsun wala hisab, wala haito jitokeza kwake kuzuiliwa wala kuhesabiwa. Yukalu, swali hilo linajibiwa. Yukalu lahu, atajibiwa huyo auliza hivyo. Fa'lam anna ahwala almubahi fil jumla, hali za kilicho halali kwa ujumla wake ziko tatu. Kwanza ni yahudhahu alabdu mufakhiran mukathira, ni mtu kuichukua halali akiwa anajigamba mbele za wenzake. Mukathiran, lengo lake kuonesha wingi. Mubahia, kwa maana ya fakhri. Muraia, anataka ku jina, anataka kuonekana. Fayakunu lakhdhu minhu fi'lan yastawjib, uchukuaji kwa katika kitu hicho itakuwa ni tendo. Yastaujib ala dhahiri fi'lihi alhabsa, ambalo lathibitisha na kuwajibisha kwa dhahiri ya tendo alilolifanya, kuzuiliwa na kuhesabiwa, walauma na hata kulaumiwa, wa ta'yir, kuaibishwa, kufedheheshwa. Wa huwa munkarun wa sharun yastaujibu ala batni fi'lihi, ni munkar na ni shari, inawajibisha kwa ndani ya tendo lake. Munkara mwingine, wahuwa takathu wa tafakhur, munkara yenyewe ni kutafuta wingi na majigambo. Wa adhab nar, wadhalika alqasdu minhu maasiyatun wa dhamb, na hayo makusudio kwake ni maasi na ni dhambi. Ni kaulihi taala, innama alhayatu dunya laibun wa lahun wa zina, hakika si vingine maisha ya dunia ni mchezo, pombao na ni pambo. Ila kaulihi wa fil akhirati adhabu ni shadidi, na huko akhira kutakuwa na adhabu kali. Wakala nabiyu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, man talaba dunya halalan mubahiyan, atafutai dunia tena ya halali kwa lengo la ushindani, mukathira kuonesha wingi, mufakhira kujigamba, muraian na kutaka kuonekana yeye nani, laki Allah ta'ala huwa alayhi ghadban. Falwa'id wala qasdihi dhalika biqalbihi, kwa hivyo basi kemeo juu ya lengo lake hilo ni kwa moyo wake, tutegemea na moyo wake na nia yake ndani ya moyo.